الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف ہوا ہے، اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى ال ابراهيم. عزت من مسلمانان ناس تاسو د وړاندې د قران مجید یو مختصر سورت تلاوت. الله پاک دربار کې سوال دی چې الله پاک ما ته صحیح وینا توفیق، تاسو ته صحیح اورېدو توفیق، ما ته او تاسو ته ټول انسانیت ته د عمل کولو توفیق راکړي. الله پاک انسانان او جنات دا دوه قسمه مخلوق مکلف ګرځولي، یعنی د الله ټول احکامات دوی طرف ته متوجه دي. دا جنت او دوزخ هم دوی له جوړ کړی. که په دې دنیا کې دا څومره کائنات الله پیدا کړي دي، نو دی د دوی د خدمت دپاره پیدا کړي. د دوی د فیدې دپاره پیدا کړي چې دا انسانان او دا جنات دا به د دې مخلوقاتو نه د دې کائناتو نه پیدا اخلي. دا نور څومره مخلوقات چې دي دا د دوی په خدمت کې به لګیا وي. دوی خدای پاک مخدوم کائنات ګرځولي. مونږ انسانان د دې ټولو مخلوقاتو نه غوره یو. الله مونږ له فضیلت او غوره والی راکړی، اشرف المخلوقات یې ګرځولي. قرآن مجید کې الله پاک مونږ ته حکم کړی دی چې تاسو ما د یو مقصد دپاره پیدا کړی. دا څومره مخلوقات چې دي د دوی د زندګۍ د ژوند تېرولو یو خپل مقصد دی. یو خپل ډیوټي ده، یو خپل کار دی، هغه خپل کار هغوی سرکوي او لګیا دي. تاسو وګورئ، د الله حکم دی د انوار ته، د انوار په خپل ټیم باندې راخیږي او په خپل ټیم باندې پروځي. دی یوه ذره بر د الله د حکم مخالفت نه کوي. چې یا یو سیکنډ مخکې راوخیږي، یا یو سیکنډ وروسته پروځي. دغه رنګه دا سپوږمۍ، دا ستوري، دا موسمونه، دا څومره مخلوقات خپله خپله ډیوټي کوي لګیا دي. دا ځناور دي، دا الله پاک پیدا کړي دي د انسان د خدمت دپاره، چې انسان ته د دې نه فایده اخلي. انسان د دې نه فایده اخلي. دا د ذلحجې میاشت شروع شو، دا د قربانۍ روزي. اوس به خلک دغه ځناور اخلي او د اختر په ورځ به ذبح کوي. اوس د دې ځناورو ژوند ته که مونږ وګورو، نو لګیا دي زمونږ په خدمت کې. مونږ ته کار اخلي، مونږ ته فایدې اخلي. دا زناور چې دا مونږ ذبح کوو په زبان حال سره مونږ ته دا وایي چې انسانه ته په ما باندې یوې کوه ستا خدمت به کوم ارک را باندې ګرځوه اوبه به دله راوباسه سورلی را باندې کوه سورلی به در کوم څومره خدمتونه چې ته زما نه اغېستې شي اخله زه به تا ته انکار ونه کړم او دا خو د لاسه او پښو ستړې ده نه که کله ته وغواړې زما د وینې تا ته ضرورت شي نو زه وینم ستا لپاره تویوم که زما د غوښې ضرورت شي زه غوښه هم تاله درکوم که زما د شودو تا ته ضرورت شو نو زه تاله شودم درکوم زما د اډوکو زما د وازګو زما د غوښانو که تا ته ضرورت شو نو هغه هم تا ته زه درکوم اوس الله چې دی نو دې زما د خدمت دپاره لګولې دی د انسان د خدمت دپاره وګورئ وفادار دی که نه دی داسې وفادار بس دغه یو جان دی هغه هم زمونږ دپاره ورکړي قرباني کړي دغه وینه ده دا سا ده هغه هم زمونږ دپاره ورکړي ټول عمر زمونږ خدمت کوي کوي کوي راروانی راروانی اخره کې په مونږ چاله کېږي او زه به یې کړو لیکن یو هر ورځ زه انکار ونه کړه چې نه داسې خو نه هغه به خپل مقصد کې کامیاب شي کامیابۍ ته ورسي بس هغه وایي زما دغه جوند و او هغه ما تا ته وقف کړی او بس ختم یې ستا په خدمت کې مې خپل جوند ختم دا زناور دومره وفادار اوس ګورئ جنت او دوزخ خو الله د هغه دپاره نه دي خوري که دا انعامات او احسانات د داخل دنیا او د آخرت دا خو د انسان دپاره اوس که بل طرف ته وکتی شي دغه زناور زمونږ دپاره جان قرباني کوي او دغه زناور مونږ ته وایي چې ګوره وینه زه توی کوم او ثواب یې تا ته ضرور شي څونه ثوابونه دي صحابه له پیغمبر علیه الصلات وسلام نه تپوس وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قرباني څه شی دی پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایې دا ستاسو د نیکه حضرت ابراهیم علیه الصلات وسلام سنت یا رسول الله دا هغه سنت خودي خو زمونږ دپاره څه فایده ده پکې پیغمبر علیه الصلات وسلام ورته وفرمایې د یو ویښته په بدله کې یو اجر او نیکي ده یا رسول الله که مونږ ګډه لال کړو نو دا څومره وړی چې په دې باندې ده نو د هغې هومره ثواب به مونږ ته میلاویږي په یو یو ویښته باندې پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل او د ګډ د ویښتو هومره ثواب به تاسو ته میلاویږي د ګډ څومره ویښته وي که سړی انسان سوچ وکړي څوک به شمارلی نه شي او دغه وینه مونږ د هغوی تیکو پیغمبر علیه الصلات وسلام فرمایي چې د وینې تویدو سره ځمکې رسېدو سره ستاسو ټول ګناهونه ورسره معاف شي اوس وینه چې دی نو ځناور توی کړه او ګناهونه ورسره زمونږ معاف شي څاروی وفادار دی که نه دی هغه ځناور وفادار دی دې انسان ته الله وایي چې ته د خپل خواهشات قرباني کړه انسان خپل خواهشات نه قربانی کوي انسان ته الله وایي سار منزله لاش دی په بلستن کې پروت وي په کټ کې پروت وي دی خپل خوب نه خرابوي د الله فریضه خیر دی که لاړه شي لمونځ دی لاړ شي که نه خو نه زما خوب کې فرق رانشي ټوله ورځ مې ټوله شپه مې ډیوټي کړې ده ټوله شپه مې اوبه خور کړې ده اوس به زه چې دی نو سهار مانځه نه پاسم زه خیر دی وروسته به حکم کړم هغه زناور ټیم په ټیم د الله حکم پوره کو او دا انسان اشرف المخلوقات دی دی چې دی نو د الله حکم نه پوره کوي وایي زه خیر دی بیا به شي که نه د الله حکم به بیا شي روژه راشي نو بیا روجی لبانی بو یاره جیزو خوزم پا سفر بانده دون میل مزل ده چه زکم زیت ازم ستر اسی کلومیتر مزل ده نو کزو دا روجه اونی نیسم نو خیر ده مسئله زن لگو سفر کم باسه سخت سفر ده خدا گاڑو سفر ده پا گاڑو کی میسی گان لگی دی خدا آرام سفر تلاشا سل میله خوده ولی لاز نشه زر میله خوده ولی لاز نشه خوده و بانه گوری دی روجه تا چیارا نا روجه اون نمیسا معمولی معمولی خبرو بانه مونگا روجه پریدو دا اللہ فرض حکم پریدو فدق زناور لکه مونگا گیاور نکو کن او طول اروس پیهوی کو مجال شتک دا زناور تا تا ہوئی تیرا بس نورا یو نکو باس خوراک دینا دی راکلی نوزا یو نکو چرین دی دا دینا یا بوج نورم یا سورلی نورم دی انکار نکو او دا انسان دینا دی خم زیدار سفر کئی خب آرام سارا دیو یرا که دا روجو نینی سمن خیل مسئلی تا پوست دی نزن آور وفادار دی دا انسان اگر دا خپل مالک حکم منی و من دا خپل مالک حکم نمان قربانی را لن دا مسئلی تا پوست کو چی پا ما قربانی کی کنی کی دو تولی کالی را سر کور که دی یا دری تولی کالی را سر کور که دی خوال تزه یو لاک روپی قرزداری یا دو لاک روپی قرزداری نزو قربانی او کم کونکم دی خبری تلو سوچ کوای خان کور که کالی دی یو تولا دو تولی دری تولی کالی دی را سر خوز قرزداری نوزو قربانی او کم کنن مولای سیبوتو اینا تا خدا طول مال پاگی کزی کنه دا خوی یو لاک روپو کالی دی و یو لاک روپی خوی دی خوالار قرزه که لاره نو بس قیصه ختمش و قربانی خدا بانه نکی دا مولای سی خوم خیال نی کلا کلا منگی دو کف چلم و تجور کی مسلمان کالی خستا ندی کنه کالی خستا دا خزه دی او که قرزه دا نستا پا خزه خونه دا قرزه خو پتا بانه دا او کالی دی دا خزی دی اخو تا مهر ورکلی دی آقیل نو که یو لا قرزداری نو تو قرزداری خزا خودی قرزداری ندا نو آقی سر چی کالی دی آقی باند قربانی کی سی بی خشتا مسئله و تا جولب تولد و کالی دی را سر خو آل تا دری لکه روپه قرزداری منو سر باند قربانی کی کنکی بانا ولدی نو کالی او سری نا چایی کن کالی خود خزوی دقسی ولی ولی بانی منگا دی قربانی تا گویر اس یو طرف تا دا قربانی فضائلو تا گوره دا پا قربانی باندی چه کم اجرون سوابون ملاویگی پا یو اختباندی یو اجر حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها ته پیغمبر علیه السلام فرمایل د اختر پورس وی ورشه خپل قربانی ته دی او درېګا د زبې په وخت د دې وینې چې تویږي اوس مکه له ترانی رسیدلې ستا ګناهونه به وسره الله مار او د دې خوشان د دې داسې اډوکی غوخه دا سرمن داسې چې دی دا ټول به د قیامت پورستا په نام اعمال کې تللی شي استاسو گوره پا کرولونو پا عربونو ویخت پا یو سارو بانده والای نو دم رنه که بیاسو گتی دیش دا نه پا منزه ملاوی نه پا روجه ملاوی نه پا حج ملاوی نه پا زکاة ملاوی دا پا بل عبادت بانده دا دم رنه که نملاوی دا خو پا یو قربانه بانده ملاوی او قربانی پا کال کی یو زل دا تاسو وګورئ مونږ ګټې پسې څنګه منډې وو. زمونږ په علاقه کښې یو بابو صاحب پیدا شوی وو. بابو صاحب دی، بابو صاحب دی، بابو صاحب دی. لکه بابو صاحب پیسې راکړې او بس زه به در میاشت کښې چې دی نو دومره دومره زیاتې در کوم. خلکو وله پیسې ورکړې، چا یو لاکه ورکړې، چا دوه لاکه ورکړې، چا درې لاکه ورکړې. په سبا به دې کتل، بورۍ به دې کور کښې د وړو پرته وه، میاشت چې به تېرېده تا ته به یې چې دی نو پېنځه شپږ زره لس زره روپۍ جېب کښې اچولې. خلکو وی مزې دي، بس بابو صاحب چې دی نو دا پیسې به راوړې دي، خلکو له بیې ورکولې، میاشت کښې به یې وله منافه ورکوله، کاروبار کوم بس لګیا. اخره کښې بابو صاحب پټ شو، لاړ وتښتېد. هسې برای نام بابو صاحب باندې مشهور شوی وو. خلک یې ښځې پسې ورغلل، وی هغه بابو صاحب ښځې ورته سپلۍ را وایسته، وی ښا خاوند هم راغلی، مړ کو اوس را پسې راغلی. سړو منډه کړې چې اوس خو را باندې مرګ دعوه کوي، دې ښځې نه هم بیا څوک خلاصې. چې وروستو خبر شو داسې خوارو خلکو چې د روټۍ درک پرې نه لګېده، خپل کالي د ښځو راغېستي وو، هغې وله ورکړي، غواګانې یې خرڅې کړې وې، څاروي خرڅ کړي وو، هغلی یې ورکړې وې. پسو په ګټه پوهېږو که نه پوهېږو، داسې ښه په ګټه پوهېږو. دا اوس چې څو شو دې مفتیانو صاحبانو چې څو کړل دا مضاربت کښې، دا لکونه کروړونه خلکو ورکړي، لاړې د ټولو خلکو پیسې ډوبې شوې. داسې داسې خلک چې زمونږ خوا خاطر کښې نه راتلل چې ده سره به یو لسه تو روپۍ وي، لکونه ورسره مضاربت کښې ورکړې، لاړې غونډې ته یوړې چې بس بېغمې کړل. په معاملاتو کښې به په ملا باندې مې اعتبار نه کوې، یاد ساتې هوښیار شوې به یې. تاسو خو دې قیسې نه به ټول خبر یې. معاملاتو کښې او په چا مې اعتبار نه کوې. معاملات د ټولو خلکو خراب دي، که هغه امیر او که هغه ملا دی، هر څوک چې دی، خو معاملات د هغه ګډوډ دي. زمونږ په علاقه کښې یو مفتي صاحب له یو بوډا راغلی، یو سپین ګیري، چا را ته قیصه کوله. نو چې چا به پیسې ورکولې مضاربت کښې، نو سټام دی تېري که هغه به ورته وایي چې دونه دونه پیسې به تا ته میاشت کښې میلاوېږي. اوس هغه بابا ورته وایي، مفتي صاحب زه سټام مام مې نه دی په کار. زمونږ د اعتماد ځای خو همدغه جومات دی او دغه علماو مفتیان دي، نو چې زه په تا سره م سټام کومه دا قیصه ختمه شوه. که رانه دې یوړې او وړې دي رانه، نو یو شل ځله یې رانه یوسه، خو دا اعتماد ځای زمونږ همدغه وو. اوس چې ما سره یو عالم دوکه کوي او فراډ کوي، یو مفتي را سره فراډ او دوکه کوي، یو نیک سړی او تبلیغي را سره فراډ او دوکه کوي، بس دا دنیا خو روانه ښه ده. بیا دا چې زما دولت ډوب شي نو ښه ده، هغه وایي زه سره سټامونه معمونه نه کوم. داسې هم داسې نیکان او صالحان خلک وو، هغوی وله پیسې ورکړې، لاړې غونډې ته ډوبې کړې. داسې دا وایم چې داسې خلک وو چې تا یو ټایم به یې خوړه او بل ټایم به ورته نه میلاوېده، هغوی هم لکونه پرایستې وو، خلکو له یې ورکړې، خو چې ګټه وکړم. غرض مې دا وو چې ګټه مونږ ښه پوهېږو چې یاره دې کښې څومره ګټه ده. په زیاته ګټه باندې ډېر ښه پوهېږو، په دنیا باندې ډېر ښه پوهېږو. اوس ګورئ قربانۍ باندې څومره اجر دی او څومره ثواب دی. په یو ویښته باندې یو ګناه معاف کېږي، یو اجر پرې الله ورکوي. نو لکونه او کروړونه اجرونه ثوابونه او لکونه کروړونه ګناهونه پرې زمونږ معاف کېږي. اوس دا عبادت، دا ثوابونه، دا اجرونه په مانځه نه میلاوېږي، په روژه نه میلاوېږي، په حج نه میلاوېږي، په زکات نه میلاوېږي، په بل کار باندې نه میلاوېږي، دا صرف په قربانۍ باندې میلاوېږي. او بیا زه قربانۍ له مسله ګورم چې مولوی صاحب په ما باندې قرباني کېږي او که نه کېږي، خو په ګټه نه پوهېږم که نه، ځکه دا تپوس کوم. غرض مې دا دی چې قرباني په چا کېږي او په چا نه کېږي، اوس په مونږ خپله فیصله کوو. چې دومره اجرونه ثوابونه دي، او بیا زه راځم مولوی صاحب نه تپوس کوم چې یاره په ما قرباني کېږي که نه کېږي. نه تپوس څه لکې ده قرباني چې په چا کېږي او په چا نه کېږي. موبایل په لس زره او په شل زره اخېستې شو که نه شو اخېستې؟ تنخیه لز زره ده پینزل لز زره ده او موبایل وسره ده تیس زره ده بود اغشتیشی کنیشی اغشتی اغشتیشی او قربانه بانده سلور پینزه زره روپه لگی یا اولا ایسا چی اخلی نو پینزو زره نزیاده پی نرازی نو چی موبایل ده پاره قرز را اغشتیشی او ده دیر زره روپه موبایل جیب پی زرزورشی نو خیر به پینزه روپه بانده قربانی که کناغیلم قرز را واخله دا دومره اجرونه ثوابونه ته بیا په کال کې ګټلی شي په ټول کال کې که ته دا جومات دا مصلې زړې کې هم دومره ثوابونه نه شي ګټلی لکه څومره چې په دې قربانۍ باندې ملایي نو بیا ولې تپوس کوو چې یاره قرباني په ما کېږي او په ما نه کېږي هېڅ حاجت نشته دې تپوس ته دا څومره چې تاسو دلته ناست یا ټول تنخوادار یې الحمدلله ښه ګزاره کېږي د بعضې خلکو پکې زیاتي کاروبار دي مونږ غټ غټ کارونه کوو په کور په کلیو کې کورونه جوړو یا بل داسې غټ غټ کارونه کوو ولې که دا یوه قربانۍ له مونږ یو پنځه شپږ زره روپۍ د چا نه راواغېستې او قرباني مو کړه مونږ یې بیا خلاصولی نه شو ښه خلاصولی شو کوم سړی صاحب نصاب دی په هغه باندې قرباني کېږي کومې زنانه سره چې صاحب نصاب څه ته وایي عزتمند دی د دوه پنځوس نیم تولو سپینو قیمت کې چا سره وي دوه پنځوس نیم تولې سپین زر قیمت څه دی تقریبا پچاس ساٹھ هزار روپۍ پچاس پچپن ساٹھ هزار روپۍ دا چې چا سره وي په هغه باندې قرباني کېږي دا صاحب نصاب اوس زنانه ده هغې سره یوه توله کالی دی نو په دې زنانه باندې قرباني کېږي ځکه دې سره به بل مال وي خامخا څه ناست د پنځو جوړو نه خو بیا زیاتې جوړې وي نو په هغې باندې کېږي د ډیکوریشن سامان مونږ په کور کې څومره یخو دي نن سبا چې خلک لور زوی له واده کوي نو دا ډینر سټ یې اخلي هغه داسې ډینر سټ وي چې هغه استعمالېږي نه هغه په شوکیس کې صرف د شوشا لپاره لګېدی کم سامان چې بغیر د ضرورت نه په کور کې پروت دی استعمال نه دی په هغې باندې هغه په مال سره یو ځای کې په هغه سړي باندې قرباني کېږي ټی وي په کور کې پروت دی وی سی آر په کور کې پروت دی زیاتی د ضرورت نه زیاتی سیزونه یا دغې زنانه سره یو لس شل روپۍ دي نغدې نور او یو توله کالی دی وسره نو په دې زنانه باندې قرباني کېږي نو زنانو باندې خو خامخا کېږي قرباني چې چا سره کالی وي نصاب ته رسي څوک پچاس ساٹھ هزار روپۍ چا سره وي په هغه قرباني کېږي خو ګورې دې صابونو ته ما ته ووي کتل نه دي پکار دا اجر دا ثواب دا د کروڑونو نیکې دا بیا په بل عبادت باندې نه ملاوي چې دا صرف په قربانۍ باندې ملاوي ضروری نه ده چې سړی د ځان له ګډ واخلي ضروری نه ده چې سړی د ځان له سخې واخلي یوازې یا غټه ایسه دې واخلي د پنځلس او لس زرو روپو نه نه تاسو وګورئ نن سبا به سخې یو معمولي سخې یا سخې واړه چې صرف عمر یې پوره وي دو کالو وي تقریبا نو چې دوو کالو څاروي وي یو سخې وي یا یو سخې وي نو دا قیمت په زیات نه زیات چې وي نو دغه پینتیس او چالیس هزار روپۍ وي اوس دا په اوو کسو باندې تقسیم کړه د لسو زرو نه کمې راځي که نه دغه پنځه شپږ زره روپۍ عیسه په سړي باندې راځي پنځه شپږ زره روپۍ هر چا سره نن سبا الحمدلله شته که نه وه سره نو راوا دې خي د چا نه قرض بیا به قرض وري که نه خو د دې برکتونو نه محروم نه شي دا کوم ثوابونه اجرونه چې دي نو دا به ورته الله ورکړي ځکه دا په بل عبادت باندې بیا نه ملاوي او بیا تاسو وګورئ دا خو د مقابلې دنیا ده نورو قومونو سره مونږه یو مقابله ده مونږ مسلمانان الحمدلله په ټوله دنیا کې پنځه شپېته شپږ شپېته ممالک دي ټول مسلمانان نورې دنیا ته ښایي چې تاسو وګورئ مونږه زمونږ د مشرانو چې کوم شعائر دي هغه مونږ ښه طریقې سره ادا کوو هغه سنت مونږ ژوندي کوو دنیا ته مونږ خایو چې د ابراهیم علیه الصلات والسلام هغه سنت مونږ تازه کوو، نو چې دا په ډېر تعداد سره قرباني وشي چې دا دنیا وګوري چې یاره مسلمانان یقیني او داسې قوم دی چې دا قربانۍ ورکولو والا دی، ځکه دا مال ډېر خوږ شی دی، مال ډېر زیات خوږ دی، مال محبوبه ده. نو چې سړی مال قرباني کولی شي نو هغه بیا جان هم قرباني کولی شي او بیا دی د هر څیز قرباني ورکولی شي. نو چې ډېر تعداد سره قرباني وشي او مسلمانان ټولې دنیا ته وښیي چې یاره وګورئ مونږ په داسې اتحاد او اتفاق باندې دا قرباني کوو، نو مسایلو ته کتل نه دي پکار چې په ما قرباني کېږي که نه کېږي. نه عزتمندو، قرباني دې هر سړی وکړي، کوشش وکړي دا اجرونه ثوابونه بیا نه میلاوي، دا مو په دې باندې میلاوي، په دې قربانۍ باندې میلاوي. وخت کم دی، دا ورځې ډېرې بختورې ورځې دي، دا عشره د ذی الحجې دا عشره د نن نه تقریبا شروع شوه یا سبا نه شروع کېږي، عبادت کې تېره شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به دا عرفې ورځې پورې روژه نیوله. بعضې خلک د اختر په ورځ روژه نیسي، د اختر په ورځ روژه نشته، هغې ته انصاف وایي. بس صرف یو مستحب طریقه ده چې د ړوم د خور ورځې د ړوم خوراک شروع سړی ده قربانۍ د غوښې نه وکړي. بعضې خلک جاهلان داسې وي، هغوی په وینه باندې روژه ماتي، یا روژه ورته وایي روژه خو نه امساکي، هغه امساک وایي دا د قربانۍ په وینه باندې، وینه حرامه ده، مرداره ده، خیال کوي وینه جبله ورنه وړه، دا د جاهلانو کارونه دي. صرف امساک دی دومره ده چې د ورځې د خوراک شروع سړی د قربانۍ د غوښې نه وکړي، مستحب طریقه ده. خو که نه د روژې نوم وله ورکوې نو اختر په ورځ د شیطان روژه وي، د مسلمانانو روژه نه وي، د انسان روژه نه وي. روژه به ورته نه وایي، روژه عرفې ورځې پورې شته. که چا دا ونیوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام به دا ټولې ورځې روژې نیوي عرفې ورځې پورې، نو ډېره بهتره ده، ثوابونه دي، اجرونه دي. څوک چې خپل ځان مقربو بندګانو سره حسابول غواړي چې زه د الله مقرب بنده وګرځم، نو هغه دې دا روژې نیسي. نو ښه خبره ده که څوک روژه نیسي، نو په عبادت کې تېرول پکار دي. دا نور احکامات دي انشاءالله، هغه روانه روژه پکې راځي د اختر نه مخکې انشاءالله، هغه بیا بیانو. د قربانۍ څاروي، ښه څاروي اغېستل پکار دي، بهتر څاروي اغېستل پکار دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دغه قربانۍ څاروي دا پل صراط باندې ستا دپاره سورلي وي، نو ښه څاروي واخلئ. صحابه کرامو به مخکې څاروي واغېستل، بیا به ساتل په ډېر شوق او ذوق سره، هغه به ښه کول، مزیدار کول به، او بیا به قرباني کوله، یو جذبې سره قرباني کول، په مړ زړه باندې نه، د خفګان باندې نه، چې یاره دا تاوان دی، تاوان نه دي شمېرل پکار. ګټې سودا ده، په ګټه باندې مونږ پوهېږو، دا د ګټې سودا ده، ډېر اجرونه ثوابونه دي. بس 15-16 روپۍ را پیدا کړي او قرباني وکړي، قرض راوالې، قرض به خلاص شي. خو چې دنیا ته مونږ وښایو چې یاره مسلمان قوم هغه د خپلو مشرانو سنت هغه په جذبې سره، په اتحاد سره، په یو ولولې سره هغه ادا کوي، دا دنیا ته ښودل پکار دی. الله دې مونږ ټولو له توفیق راکړي. دعا کوي الله زموږ راکړي مشکلات، تکالیف د دنیا او د آخرت زموږ حل کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.